Luka dani ni. Ya dana nguwa. Gesu don gware. Ido kiami len ido wali nukuri. Kupane kuwange otiendi ya mlabar ngamo. Bipiga ni lierba den yegleno. Bipoti amba. Mukiki biyarmundan kwa ye yabu ya nini. Leni yabu nden pia. Iyantwe ke gesu pagaba kuri. Den kyango. Bisiga poyendo. Den yi Mariama Magdala yuwa. Keke biyarmu lele nde nyani yuwa ya nini. One mo jana. Obaro elodo lukubdo kusa pwa. One mo Suzana. Leni potoba bonkianla. Yabe nde nyani bipia minni. Ketori Jesu leno warkaba biye minni. Bine bonkianli de nya idokuli nini. Kekpeni Jesu kani. Kunilugunde ntani bonkianla. Odon poba mena akpa njama. Okpa kwa lo den nyani keba pake obomboli. Wande mpakani, iti ami den ba usan kunu. Kede mwa yi, ketibon yukuti mo dinji. Iti ami mo den ba ketan kyal kepo. Yinde mpuri, yide mkwori. Kelma yi den pia swakama. Iti ami mo den ba tikon kondi ni. Tukon kondi den tan ki fi len yi, ki dinji. Iti ami mo den ba keten hangin ni, ki kwer ki loni bon bi yam kuli, kobo kobo ka. Yesu nde mar lan kulo den pan. Yuan pia atuba ke ba bari, wan bari. On war kab don bualo, la ak pan jam bundima. O don gwa ke yerba. Bi puni yimba yim bandi uti en die ma bon don ki kala. Amani topo, mar ba leni mi pan jama ke ban ya noa, lembi nuni kinanda le li ba. Tuko ya kengi leni bin tuba, kinanda fam li ba. Kenga mani pan jama yeni bundima. Ibon boli tie utie mama. Yaba ntie nani usan kuntingi yeni. Tie yaba ngba utie mama. Kusitan kwa kinyama bipalani. Kebanda dani kiba metundima. Yaba ntie nani. Kitan chalaga yeni. Tie yaba ngbari mi mama kigama. Lanyonu lenlipa mali. Ama ba apia jimwani. Bidanu uyonu wa mbebe po. Ama mitulumi ya chua ya yonu. Sebang ha li dandani. Ya bombi mbatu kon koni ni tie ya bongbari mi mama ama ya suang liga. Bichiri kebi yema ya yagar leni alemani leni yeng mama yang kwal din la mama. Kebi bon luang ka li bakul ki beni. Ya bombi mbaki ten hangin ni mo tie ya ba ngbari mi mama ke gama ya palan tiegi ke nganin ni ke par mi po ke kumpa bon hala. Ki juni ki ban loni li bo luon kala. Nolo bakan kyon ki frisanga ki tali san chiyan le kong hwanga. Ya ka ku kumni ga u duan ti po. Halwan tuan ga u frisan tuan kan. Ke ya bon kwa li dieli ni ni ya nuwa mi yema. Le bakul ki ye ki wo ki kan wori. Le bakul ki ye ki duwari ki kan duwari bini mbandi. Len ya po. Yin fanga man i yula le yin kengi mama. Kelim ma beba pa ke punu yuan pia. Ama yuan ke pia wani. Keba ga okani pa wan wa ko pia yala. Yesu na leno wamu den kiwa keba leo. Kena afri pundo kan. Kelim ma binibayin ya mamu. Binibayin yer Yesu. Anna leni awamu senimpo kebwa lenga. Yesu don gwa ke yer. Na leno wamu tie ya bin kengi utie mama ke tiendi man yer yala. Dan yen gesul don war kab don kwa ko nyim biya gonni ke o yerba tin duor man ke gari ne po bonjaare beden fi ke kya banon ko de ke kya ya yugnu gesul don gwani ko fa biyar don kwa min kiya minni ke nyum bua ke biya ko nyim biya ko ke li biya be ko beden nagan ke fundi gesul bi yero jamba jamba ti biya. Odon funi ke mal len ku faago ena nyungo para len de pare ke kuri duan suo odon yoro war kaab yi dan dan yele ti jago an len le pak den chuba ke bi yer bi yaba onne wanda o chev me ke mar ba ku faago le min kiam kuri tuo ke tien wan yer yala bi den duor min kiam ke pon gelasa dogo tumbianu yun tiege galile Jesu den nyanku nyim biya onni ki se lu walpo. Udogon ninilo, muke ke biyar mun den ye yuwa ya ninni den kiwa kituwogo ne don wage kai ogya yeni kugo ye tiyar wago den ye diyarumni odi den ya kulanne wanden la gesu odi den tiyani kugban onin tuwale kugpan bonkiyanla be ye mini leni finishiga gesu ochiyoni yuwa ye haltampo jombi juwa miyanga handa falgini Oden yeryen kalma gesu den yer kiki ke biyarga ganya onin gan yagin den jiro ke duwar bidon luo yikose seri ke pawo to pare ku guo ama oden yen kenli lebon lor kala ke kiki biyarga chano lufwali po gesu don buwaro ayile de odon gwaki yero kunirugo Oden yeryen kalma mu kiki biyar mu bonkiyan don kwa ke ye oninni. Mu de miyar gesu ko wanda yere munya ke gere ukurunni. Dide so ke udo ku kiyam ye lekan. Li jwal po ke bi yi mwagini. Mu kiki biyar mu de miyar gesu ko wan pam usanu mu kwa yi dori ye ninni. Ke opunum. Lani mu kiki biyar mu de nyane o gaye ninni. Keban kwa itwoli ninni ke udo kurku digi mi gwa yirnin po ke giri ke ba minin kiyamni ke miya ke por ya bun kwaba nden la yarin tin de sane keban wani de la balo udo kunni leni itun kun to kunni binne bi de nyen ke ger ke ban le yarin tin bidan pun ge sukkan ke lam ke biyar mun nyanya ga ya ni yin ke o ka gesu tana kani ki ye titiyari kugo pia o yam ke ti jawandi chuba ya bin la ya den tien kuri den torba lan tien mama kom ki ki biar mun den ye yuwa ya ni ni pa lani gele sa yaba leni utun kundo ge yab kuri den tani ki miya gesu ko wanya bukani kalma ti jawan kiandi den chuba Gesu don kwa kunyim biyaruni ke bagwa ko dure muji ke biyar mun nyani ya gaya ninni de miyar gesu ko wankere wan ya yeleno amma gesu den chabo ki yere lebre ko kwa adempo ke ban togri utien tien apo yal kuri odanger ke ban wan udog ni kuri gesu tieno po yar kuri gesu ndur ke pond ne po ya ban jar ya yognu kunul gudem biyalo kelma bu kurguo banden yiyu a gelusa ko tie le balman bangam jere yudano den tuwa ke ban ke sutana kan ke miao wan tuwa odin kelma odin pia bon poyen yenga yuan pia nan pii gam pinalie ke uya ke bua ke pe gesun den kya kunul gudem miabo o po den yer kan o som guti kase hal pigam binalie o dem pian o piam kuri alotola kai o ba kuri kiten fer ke pago o den kwa ke nan ke so porpo ke si o liar kwari lan yo nul liga o so nya kam ten set yesu ten yer merci ni bo ko den nya ke ba si o pie ten yer kamba kunul ke linda ke miaba yesu den kwa ke yer onul sinni kalma bande ke upar son ton le ba o foyen nden suwa ko wawo o den tuwa ke digabe ke ban ke sunin tuwal ko wani bin kuri wambi siwo yar ya ko ko wani ke lan yonul liga o par yesu den yero bisalo adandal para gelle mi yandwa mi yesu nda de maria yonu onye den nyan le palman bangam jiyer yudano tempo ke tuab kane ke yet abisalo yen waye ta ko tuan chamba yesu den bar lani o den yel le palman bangam jiyer yudano da jel ba dan bebe o ba pari yesu den pun o gayen den wa den tuoni to kuri in yegle no ko kwa kan pieli len gan len jaka len ke buga yeni ba den una binne ko den bur bur oppo yikumwe yesu den yer da bur man wa ko ka o gwayo bidan lo tilare ki nyoro kalma ban ko pe Jesu den choke bin nu ke pan ke buga fi onna no don kwa ko kwa oninni ko fi lan yugo nu lega Jesu den yer ban pawo wanke le pakli den cho ke buga damba Jesu den yerba ke banda mar no ba kuri yalin chin.